نفی دا شفاعت قہریہ دا او ذکر دا ادلہ دا پذیبان دی او ربط دی سورت دا ملک سورت سردائے دے چیار کلموز کی سورت کی اس بات دا توحید کو پدری وار دلائل باندی نپدی سورت کی نفی دا شفاعت قہریہ کئی آگا شفاعت چاہا مبدل ہے در شرک درہم مناسبت دا دکویم چپا ملکی صورت کی مفاتیح الغیب آگے بیان کل پنزو مپدی صورت کی دا آیاتنا دا تشریح دا دا مفاتیح الغیب لگی سورت کی اللہ وی ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنۃ مما تعدون مدا شرح غایت کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ دا اللہ سر علم دا قیامت درشانی دویم مجھے دی سورت کی اللہ وی ویشتم آیت کی اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون مداشر حدد دغ آیت کی وینزل الغیث اللہ باران رالی مدر شامی دلتوم آیت کی وی سورة الابلام منسجدی کی الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان انسان من طين متاشر هذا الذي ايات ويعلم ما في الارحام ده جملي باغي شرح هذا ندرى شامد التوي ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتینا کل نفس نہداہا آیت دیار لسن کی ندا شرح دی آیت کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او دا شانی دی سورت دی وی وقالو اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون مداشر حدا دی آیت چی اللہ وی وما تدری نفس بی ای ارض تموت سورہ الاخلام سجدہ کی نبی دا شفاعت قہریہ دا او دا غصورت دا چی دا اللہ پیغمبر با دا جنہ پورز دا سہر موز کداری او سورہ تبارکا او دا سورت دا بدا اللہ پیغمبر ہر اشکری ذکر فدی کی نبی دا شفاعت قہریہ دا چاہا مبدل دا شرک او پا سورہ تبارکا کی نبی دا شرک دا برکات دا مناللہ دا دا دو سورتون بدا اللہ پیغمبر بھی او دیوی چی سور ملک اگا نجات ورکون کے لئے انسان دا عذاب قبر نخلقو او مبتدینو دا اللہ دین اگر تسنس کرے رے برباد کرے رے نپذیت دیواندی چی دو سورت نوائی نیو سورت وائی او پذیت دیواندی چی آرشتے وائی نصر بزگی میں پشتے وائی فغیر دیوان کی عرصو کی وئی انہوں صرف ایمان اٹھن کا عرصت ہوئی او اسی الحمدللہ تریخ ریوٹی نوال دیوان نوال دا دکا چی دا دین نو نو پاتشو دین نو نو پاتشو گنی کدا دین وئی نو دا بنا پاتشو ہوئی اللہ کی بمانا دیل فادو رانند کتاب نشتہ شکر دیگی چدا کربر پالو کی مخلوقات نہ رہے اے وای دې ځان نه ګوړا قرآن کریم وای بلکی دا حق ترو دروستانا دې پارا چو یاره تو قوم یو قوم ما اتاهم چنګا ولې لایتا من نذیرین سو ګر ور کوم کې مخکستانا د پارا دې دې هدایت مومې الله رضا دې دې ذکری اسمانونا اور مکاوا سے کی بھی بندے دے دوالو کے پشپدو ساتھ تو کے ابیا غلبہ حاصل کرے گا پارس مان دے مستے تال کے پار سوا دی اللہ نا سبو سو نسو جب اپ کو ان کے اے پر ساس پن نہ لے یوتا تے علماء رالی دی اللہ حکم نہ سما تقدیر کے اللہ دے حکم دا اسمان نہ ال ارض میں کیتا ثم یار ملے یا واپس کیجیے لہ دے اللہ کا دغا امر و تدبیر فی یوم پار ورد کی جدے مقدار دائی پنگور ذرا کا کالا دے مقدار دائی ذر کالا پنگور ذرا سورہ معارج کی را رواندی جدے مقدار دائی ذر کالا مما دارت نتعوتون چشمار یتاسو ذالک دا عالم الغیب و شہادا کنتون کے پپٹو پخکار واندی مانا دیر دا اللہ کوئی دن کے پغیب او پخکار واندی پپٹو پخکار واندی دور و رحم والا دی او پر سوئی سم یارو جلیلے ثم ان يليه نيليا يان ديليه نيليا ملو دا رب غزاد دے کیا غا د پاس دو اسمان نو د پاس دو عرش دے او دی وجن چ بندا دعا کئی لا ترا برچیا او کتا کری لاس نیلیا بل گرا لا ترا برچی ملو دا اللہ دی نیلیا اللہی آغا اللہ کی خیستہ کرے رہے ہر یو شے خلقہو کی پیدا کرے رہے آغا او شروع کری پیدا کول دے انسان دخا کینا بے گردو لے رہے نسل لگ دے چون شروع بوس کو گنا بے برابر کرے گلا بے ہوا نفق بھی ہے او کوکے کرے پر کی دروح پلنا او گردو لی تا سوپار وز کرگیو دینا لگن دے شکر خواہ رہا کئی او وائی دے ایر کرے کی رکھ شمگا پدمکا کی بلکہ ملاقات پیغمبر کیا طرف واپس پورے بشن تاسو نہیں تو تم حقیقی مجرمان کتو این درد این درد سرا ایر بزمونگا اب سورنا اولی للمونگا او اولی للمونگا بس واپس کمونگا چه عملو کننے کمونگا یقین کونکی اگر جر خوختے مونگا جبری ایمان مخام خور کربو مونگا ہر یون استہ دا ہدایت دا لیکن ثابت شیر حکم دا عذاب زمانا چه خام خورد کنبا دا جہنم دا پیریانو او دخل کو اجمائی طول گناہگارونا طول بیمانونا وزوخو پس اسا جی آزا پس روز آزا چرکڑو تاسو ملاقات اور رجستا سو پید آزا انہم لگی نسیناکم حیر کئی مونگا تاسو پریخو دی مونگا تاسو او اسا جی آزا دانی شیخ والی بما پس روز آئی چو ای تاسو تعملونا مانا نفس ما اخفی لهم جس سے پڑکر شیر کارا رہی دی اخوالی رسکر گنا ما اخفی لهم جس روی شیر پڑکر شیر کارا رہی دی اخوالی رسکر گنا دا بدل بسر رائی دی گئی عملون کی ریسا عمل کئی اے پسارون کی امو مندے دا پشانتا رارا چاہ رہی چینا فرماند اللہ لا یستوون نری برابر دی دئی برابر ندی ہر چار کسان چی مایا رویا مل کری نیکار جنت نئی جن چلم جنت نئی زید پاٹ کی مل مستیا چی مل جیسا مل کو اور چار کسان چینا فرمانی کرا پر زید رہی پور ہر واری چیرا دو کیرا چی رہی نا واپس بولے پشو کر دے کے اویلی بشی رہی تھا واپسی مطلب دا اکبر دے دا اصغر دے اڑکے دے نکلے پیسے بار تو وقت سارا وقی لگ دے وقی لگ دے نینو مکیوں مانا کرے وا ہمیں وڑائی آزاد نہ آزاد سب خوشے دے آزاد قبر دے پار ادی کی دے ارجو واپس خلاف ڈالنا اور سوگ دے لے ظالم دار چانا چپن وڑکی پایا تندر پل باندھے یا مکڑ مگر میرے مان بدلا سر وڑکا موسیٰ علیہ السلام تیتا میرے فشک کی مل کو ملاقات دی موسیٰ علیہ السلام اللہ سارا او گردول منگا دے پیغمبر پار بنی اسرائیل بھوتان مانا کستا سخیالی مکی مکڑی وا سورہ ایک بکر کے زی فہم آیا کی انکم منی ہودان مانا مکڑی وا پیغمبر و جعلنا منہم او گرد لنگا دینا احمتا مشران دین چی بیانی کو دین منگا چی بیانی کو بے امرنا و حکم منگا سارا لما صبرو ترکمی جکل کلا ہوئی او دے پایا تنی انگا باندی چی اپنی کو یقین امرستا ڈاللہ سے سلپ اکتبا میں اندر رہی چی پارت قیامت کی پارت کی چیئی پائے کے اختلاف کی اولم یا دیلا ہوں آیا دے کن معلوم شوی کما لگنا کہ سمرا لاتنی انگا من القرون من قبلهم وان دے دینا پیرونا چیئی جائی پر قرون رائی کی یقیناً بری کے خام خا دل دیا اے فضیت ناوریا اولم یارو آیا دئی پوری انا منگو نسو کل ما بیائیو منگو با الال آزل جرو دیل مجد بنجاری تا بنجاری بیکار خرابی مجد تا پسرا افکون پریوانی پسل یتا کل منہو چخری دینا ڈنگر دوئی توان کسوہم او نفسنا رئی یعنی پسپلن خوری اے پسدئی نوینی یا اے پسدئی اقل نکئی اوائی رئی کلو ایدا غلبا کچری ایتا سرشتی نوائیا ورزا غلبی فائدہ بنشو ورکول آتا سانتا چی کفر کرئی مان دا ورزا دئی ولا هم نبارون انا ودیتا محلت ورکلیشی پس مخوار ورزاینا انتظار کو انہم منتظرون یقیناً دئی دیا انتظار کو ان کیا سورہ الف لام میم سجدہ امتیازات دی سورت سورت ممتاز سے پاگلنی ایت باندھے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین پاول سورت کے مطلب دا پتی وزن مان دے پتی الفاظ قبل کم سورت کی نرے مشترے دا شانی جیم امتیاز ذکر کولو دورا قیامت چی الف سنت مما تاوتون داشانی پکول کافر باندے ایواز والناظر ارض اینا لذی خلق جدید داشانی سلور مناسبت پو وفات کرو ملک الموت باندے اللذی اکل بکم مدولا ملک الموت دن ساخلیا پنزم پختت کولو دا مجرمانو سرنخ کل دخل رب سارا ربنا اب سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دا جانی تین رم مناسبت بلکش پکم چلا تیوت کرد مومنانو تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا مطلب دا جیل ہوئی امتیازات یعنی تجدوها فیها ولا تجدوها فی غیرها دا بدی صورت کی مومی بی صورت نبغیر بلکم صورت کی بنی دا شانی صورت ممتاز دے فا بی آیت بانی چلا وی فلا تعلم نسما اخفی لهم من قرت اعیون دا شانی صورت ممتاز دے بدے ادوان نے چل وئی افمن کان مومن کمن کان واسقا لا یستوون مومن او فاسق دانی برابر دا شانی صورت ممتاز دے بدے قول دا اللہ وانے چل وئی ولنذیقن من العذاب لکنا من العذاب الاکبر لعلہم یرجعون دا شانی صورت ممتاز دے الفاظ بلکم سورج کے نظر